अथैतस्य प्राणस्य आपाशरीरं ज्योति रूपमस्यौ अथौ चंद्रः तद्यावानिव प्राणस्तावत्य आपः तावान् असौ चंद्रः तयेते सर्वैव स्वाहा सर्वे अन्ताः स यो हय एतान् अन्तवद उपास्ते अन्तवन्दगंह स लोकं जयति अथयोः एतान् अनन्तान् उपास्ते अनन्तगं स लोकं जयति अधैर्य प्राणस्याप शरीरम वह यह जो प्राण है इसका स्थूल आधार बाह्य आधार इस शरीर के भीतर में इसका जो आधार कौन है प्राण है जल है प्राण का आधार जल है और इसका करण कौन है चंद्रमा ज्योति रूपम असौ चंद्रमा ज्योति रूप है चंद्रमा ही इसका करण इसलिए तद यावानेव प्राण जहां तक किस आध्यात्मिक और आदि भौतिक प्राण की अभिव्यक्ति है तावा तावत्यापह वहां तक उस आधारभूत प्राण का विस्तार है समझनी चाहिए। जब आधे है तो जरूर उसका आधार रहेगा, इतने हवा में खड़ा है हवा ही उसका आधार हो जाएगा। इसलिए जहां पर जब प्राण का आधार आपने जल मान लिया, जहां तक प्राण की व्याप्ति है वहां पर उसका आधार जल भी रहेगा और करण भी रहेगा, उसके व्यवहार भी होगा। आधार और आधे और दूसरा आधे कौन है करण भी आधे ही है, वह कर्ण कौन है चंद्रमा। इसलिए तावान असौ चंद्रहा वहां तक इस चंद्र की व्याप्ति भी है समझनी चाहिए। लेकिन वास्तव में तयेते सर्वैव समाह वास्तव में ये वाक मन और प्राण ये तीनों के तीनों समान है। सर्वे अनंता इसलिए अनंत है, यावत लोक अवस्थित है तावत पर्यंत वाक मन प्राण की अवस्थित। संपूर्ण सृष्टि काल में वाक मन प्राण कभी लोप नहीं होता, आ मुक्ति पर्यंत आत्मनिश्चयात् आत्मानुभूति पर्यंत इनकी अवस्थिति बनी रहती है। कल कल्पांतरों में भी गमन करता हुआ वाक मन प्राण की अभिव्याप्ति विद्यमान है, इसे सर्वे अनंदा। लेकिन फिर भी कोई मूढ़ व्यक्ति है सयोह एतान अंतवती के मत उपास्ते इन सबको अंतमान मान करके कोई उपासना करता है, वाक ब्रह्म को मनो ब्रह्म को प्राण ब्रह्म को जो कोई भी अंतमान करके उपासना करता है वह निश्चित रूप से अंतवंतम एव लोकम जेति वह व्यक्ति जना यो अंतवद इति उपास्ते स अंतवंतम लोकम जेति। अतः इसलिए जो कोई व्यक्ति एतान माने वाक मन प्राणान अनंतानिति मत्ता उपास्य अनंतत्व गुण विशिष्ट करके उपासना करता है स अनंतम लोकम जेति वह उपासक अनंतत्व गुण विशिष्ट लोकों को ही प्राप्त कर जाता है। अथैतस्य प्रकृतस्य प्राजापत्यान्नस्य प्राणस्य भाष्यकार कहते हैं वह यह जो प्रकृति प्रजापति देवता संबंधी जो अन्न रूप प्राण लेना, क्योंकि एक प्राण अभी आपने पढ़ा था द्यू और आदित्य का जो है अग्नि कौन था वह द्यूलोक में आदित्य और यहाँ पर अग्नि था, इन दोनों के संबंध से माता पिता होकर के प्रजा रूपी प्राण पैदा हुआ था। पुत्र रूपा प्राण प्रजा रूप प्राण वो नहीं लेना, ये अन्न रूप प्राण जो पहले होता है उसको लेना। इसे आगे ले न प्रजुक्तस्य अनंत निर्दिष्टस्य आगे पूर्व मंत्र में जो निर्देश किया गया था प्रजा रूपी पुत्र रूपी जो प्राण था उसको नहीं लेना। किंतु जो प्रकृति था प्रजापति ने आत्मानंद अन्नम तीन अन्न को अपने लिए जो उत्पन्न किया था उन तीन अन्न का अंतर्वर्ती जो वाक मन और तीसरा नंबर में जो प्राण गिनाया गया था उस प्राण को यहां से प्रकृत से प्राजापत्यान से प्राण से न प्रजोक्त अनंत ऐसे प्राण का जो आप शरीरम कार्यम करणाधार पूर्वत यहां समझिएगा ये कार्य रूपा है करण का आधार रूपा है यही शरीर है प्राण और जल। इसलिए वहां पर चांदोग्य में आता है ना श्वेत द्रुपिता कहता है अन्न छोड़ देना लेकिन पानी जरूर पीते रहना, तो मर जाएगा। पानी पीते रहोगे तो ठीक रहेगा जिंदे रहोगे, लेकिन अन्नादि का न खाने से मन काम नहीं करेगा प्राण रहेगा मन विस्मृति को प्राप्त करता है। स्मरण शक्ति खत्म। अन्नमय में मन, आपोमय प्राण, इसलिए कहा। इसी तरह ध्यान रखते यहां पर भी संबंध जोड़ दिया, प्राण का आधार जल है। कर्ण आधार पूर्वक ज्योति रूपम असौ चंद्रा, ज्योति रूप है चंद्रमा है। तद्र यावान एव प्राणो यावत् परिमाणो इत्यर्थः, जितना परिमाण है, परिमाण कैसा परिमाण, अध्यात्मादि भेदेशो, अध्यात्म अधिभूत जो पहले आपने अध्ययन किया उस भेदों में जहां तक इस प्राण का अभिव्याप्ति आपने स्वीकार किया है, तावत व्याप्ति मत्याप, उतनी ही व्याप्ति वाली यह जल भी होगा। तावत परिमाण तावान असौ चंद्रो, उतना परिमाण वाला जल है, जितना उतनी ही परिमाण वाला यह चंद्र भी है। अब आदेय अबाधे है ना, एक अबाधे ऐसा अपने लेना, तो ये शब्द ऐसा नहीं बनता, अबाधे शब्द बनता ही नहीं, अबाध्य बनता है, बाध्य होता है, बाधेय नहीं बनता। इसलिए अब आधेय ये पाठ परीक्षण करना चाहिए। अब माने जल वह आधे है, उसका आधे होता तासु अपसु अनुप्रविष्ट करता, अब में आधे भूतत्व में रह रहा है, अर्थात जल में ही अनुप्रविष्ट है। कर्णभूतो अध्यात्म अधिभूतं च तावद्व्याप्ति माने, कर्णभूत होकर के जल में ही अनुप्रविष्ट होकर यह चंद्रमा एक तरह से अध्यात्म अधिभूत सभी को व्याप्त कर लेता है। जल के माध्यम से चंद्रमा आपके अंदर प्रवेश कर जाता है और आपके अधिभूत और अध्यात्म को व्याप्त कर लेता है। इस चक्षुओं के माध्यम से सूर्य अंदर प्रवेश कर जाता है, अन्य इंद्रिय अलग अलग इंद्रियों के द्वारा अलग अलग देवता अनुग्राहक देवता अंदर प्रवेश करते हैं। आप चक्षु खोलते ही किरणें आती हैं, किरणों के साथ संबंध हो जाता है, उन किरणों के माध्यम से सूर्य अंदर प्रवेश कर जाता है। आप जल पीते हो उसके माध्यम से चंद्रमा अंदर प्रवेश कर जाता है। आप वाणी से बोलने लगते हो, बोलने से गर्मी जब प्रकट हुई उसके अनुसार अग्नि देवता अंदर प्रवेश कर जाता है। तत्व अनुग्रह देवता इसी तरह से प्रवेश करने का सिद्धांत है, उसी को लेकर कह रहे हैं यहाँ पर। ये तासु अक्षु अनुप्रविष्ट कौन, चंद्र कर्णभूत अध्यात्म अधिभूत तावत व्याप्ति मान, और इस प्रकार से अध्यात्म अधिभूत को उतनी व्याप्ति वाला कौन हो गया, चंद्र व्याप्ति मान एवं ऐसा लगे। तानी तानी अब उत्ते न सर्वे सनाह उसके जारी, तानी ये तानी पित्रा पांग तेन कर्मणा सृष्टा इतनी अन्नानी वांग मन प्राणाख्यानी। यह पिता के द्वारा अपने ही पांग कर्म के, पांग कर्म कौन कौन था, जाया में से आद पुत्र में से आद वित्त मानसी वित्त देवी वित्त और कर्म, ये पंच प्रकार की जो साधन को लेकर के जो कर्म और उपासना पूर्व जन्मों में किया हुआ था प्रजापति, उसी आधार पर वह प्रजापति समय में सप्तांग की सृष्टि किया था, उनमें सप्तांगों में से भी तीन अपने लिए किया था, वह तीन कौन, वाक मन प्राण पांगते न कर्मणा सृष्टानी त्रीणी अन्नानी वांग मन प्राणाख्या। अध्यात्म अधिभूत जगत समस्तम एतैरेव व्याप्तम, इसे अध्यात्म अधिभूतात्म के जो जगत है ना, समस्त जगत इसी के द्वारा व्याप्त है। नैतेभ्यो अन्य अतिरिक्त किंचित अस्ति कार्यात्मकम करणात्मकम, क्योंकि इससे अतिरिक्त कुछ भी कार्यात्मक या करणात्मक इस जगत में कुछ भी नहीं है। सूर्य चंद्र और अग्नि बस खत्म, वही वाक मन प्राण। तो ये समस्तानी तो ये तानी प्रजापति, वाक्य में यह सब प्रजापति अभी नहीं है, समस्तानी तु एतानी प्रजापति, वह सब प्रजापति का स्वरूप से अभिन्न ही है। स्वामी पर जैसे आप स्वप्न में कल्पना कर लेते हो, वहां भी तो आप करते हो वाक मन प्राण की कल्पना, एक में थोड़ी अनेकों उपाधि और सारी उपाधियों में आप कल्पना कर लिए, सर्वकल्प जितने भी वहां जीव हैं, मान लो आप अपने आप को नेता फिर मान लिया, स्वप्न प्रधानमंत्री हो गई, भाषण दे रहे लाखों सामने दिख रहा है, सब आपने बनाया कि नहीं बनाया, लाखों जो बने हुए हैं कहाँ है, वो आप ही के अंदर है, वो सब भिन्न है क्या आपसे, चाहे आप अकेले को बना लो चाहे करोड़ों को बना लो, जो कुछ भी है सब आप ही है, उसी प्रकार यहाँ पर प्रजापति ने बनाया, वो सप्तान हो चाहे त्रिधान हो चाहे कुछ भी हो, जो कुछ भी कार्य करना तो जगत है, सब कुछ प्रजापति वांग प्राण सर्व, इसलिए वह ये जो वांग मन प्राण रूपा है वह प्रजापति कहते सर्वैव समान तुल्य व्याप्ति मंदो, वो सभी समान है मैंने सभी तुल्य व्याप्ति वाले, ये मत सोचिएगा वाणी से अधिक व्याप्ति वाला मन है, मन से अधिक व्याप्ति वाला प्राण है, वाणी 100 किलोमीटर है मन 200 किलोमीटर है प्राण 400 किलोमीटर है, हैं ऐसे नहीं, सब बराबर व्याप्ति वाले, यावत देश में वाक का प्रसार है उतने ही देश में मन का प्रसार भी है, उतने ही देश में प्राण का प्रसार है, और कितना है वो ये ब्रह्मांड, जितना लंबा चौड़ा प्रजापति विराट है ब्रह्मांड है, उस ब्रह्मांड में पूरे में वाणी की व्याप्ति मन की व्याप्ति प्राण की व्याप्ति समान है, इसे कहते हैं सर्वे समाह तुल्य व्याप्ति मंतः, सब समान व्याप्ति वाले, यावत प्राणिगोचरम साध्यात्म अधिभूतम व्याप्ति व्यवस्था, समझा रहे जितनी लंबाई चौड़ाई में प्राण का विषय होकर के अध्यात्म अधिभूत सहित व्याप्त कर दिख रहा है व्यवस्थित है, अतएव अनंता यावत संसार भावे नहीते, इसलिए वाक्य में ये सब क्या है अनंत है, क्योंकि यावत संसार भावी है, जब तक संसार रहेगा तब तक ये रहते हैं, जहां मुक्ति हुई ये सब स्वाहा, यावत संसार भावी नहीते नहीं कार्य करण प्रत्याख्यान संसार अवगम्य थे, कारण भी दे दिया, क्योंकि कार्य करण का खंडन कर दो, कार्य करण के अभाव दशा में भी संसार है तो कहीं नहीं सकते, कौन कहेगा किसके लिए है संसार, यदि कार्य करना तो संघात ही नहीं रह गया फिर संसार का रहेगा, इसे कहते हैं कार्य करण का प्रत्याख्यान के द्वारा संसारो नहीं अवगम्य थे, तेन तृतीय क्वेश्चन जैसे दिख रहा है अलग अलग कर दो, ते अलग पूर्व में यावत संसार भाविनो ही ते अलग नहीं कार्य करण प्रत्याख्यान संसार अवगम्य थे, ऐसा पाठ कर कार्यकरण संघात को प्रत्याख्यान करके मैंने खंडन करके वो है ही नहीं ऐसा कहते हुआ आप संसार फिर भी स्वीकार करोगे, ये तो हो नहीं सकता, ये संसार उसी को अनुभव में आता है जिसको अंदर जिसके पास कार्यकरण संघात, और जिसके पास कार्यकरण संघात नहीं है वो संसार का अनुभव ही नहीं कर सकता, कार्यकरणात्मक हम, और हमने स्पष्ट कर दिया कि वांग मन प्राण क्या है कार्यकरणात्मक ही होते हैं, स्वयं प्रजापति आत्मभूतान, वह जो प्रजापति का आत्मभूत इन तत्वों को जो कोई व्यक्ति अंतवता परिचिन्ना अध्यात्म रूपेण वा अधिभूत रूपेण वा उपास इनको परिच्छिन्न वाला ऐसे मान करके अध्यात्म रूप से उच्च अधिभूत रूप से या अधिदैव रूप से उपासना करता है, सच उपासन रूपमेव फलम अंतवंतम लोकम, वह व्यक्ति अपनी उपासना के अनुरूप ही फल प्राप्त करेगा अर्थात अंतवान लोकम को परिच्छिन्न जायते, और उन लोकों में भी परिच्छिन्न होकर के ही पैदा होता है, नहीं तेषा आत्मभूत भवती कभी भी इनके साथ आत्मभूत होकर की भूत होकर के अनंत भाव को प्राप्त नहीं कर सकते, अतः पुनर्यो एतान अनंतान सर्वात्मकान सर्व प्राण्यात्म भूतान अपरिच्छिन्नान वास्ते, और जो कोई दूसरा पुरुष इनको अर्थात वाक मन प्राण को एतान कैसे अनंतान अनंत गुण वाला मान रहे, कैसे अनंत गुण वाला मतलब सर्वात्मकान सर्वात्म भाव सर्व प्राण्यात्म भूतान सकल प्राणियों का आत्मभूतत्व ही अपरिच्छिन्न भाव से जो कोई उपासना करता है सो अनंतम में वो लोकम जयती व सोपासना के अनुरूप अनंत नामक लोकों को ही प्राप्त कर जाता है, पिता पांगतेन कर्मणा सप्तान्नानी सृष्टवा, इस प्रकार से पिता ने क्या किया पांगत कर्म के द्वारा सप्तन्नों का सृष्टि किया, और उनमें से भी त्रीन अन्नानी आत्मार्थम अकरोत, उनमें से भी तीन अन्न को अपने लिए उसने निर्माण कर लिया, पहले चार साधन रूपा है और बाकी अंत में तीन साध्य रूपा है, वही आगे के काल के कर्म के दृष्टिकोण से, फलों के दृष्टिकोण से, अंतवान लोग के अनंतवान लोगों के दृष्टिकोण से ये साधन हो जाते हैं, और अंतवान अनंतवान जो लोग है वो आपके लिए साधन हो जाता है, ये संसार चलता है। तानी ये तानी पांत कर्म फल भूतानि व्याख्याता, इस प्रकार से वह यह जो पांत कर्म का फलभूत तत्व था उसका व्याख्यान हो गया। लेकिन समस्या है, अब जो वर्णन आपने किया है वांग मन मन का, वाक मन प्राण का, इससे पांग तत्व नहीं आया, क्योंकि आपने अध्यात्म अधिभूत दैव रूप ने जो लिया है उसे पांग तत्व नहीं आया। यहाँ पति पत्नी भाव तो बताया आपने, जाया है और उसका पति है और पुत्र, तीन बताया, तीन बंधु से दो ही वित्त हुआ ना, पिता तो स्वयं हो गया और उसकी पत्नी हो गई अग्नि आदि, उसका संबंध हुआ पुत्र पर प्राण पैदा हो गया, तीन ही तो हुआ, और बाकी वित्त वगैरह तो बताया नहीं आपने, वित्त कौन सा कर्म कौन सा ये तो नहीं बताया, मानसिक दैविक और कर्म तीन बताना। उसके बिना ये जो तीन अन्न है ये पांच नहीं सिद्ध हो सकते, उसके लिए अगला आरंभ तथा कथम पुनः पांच कर्म फलम एतानी, ये सब तन्नों में से विशेष रूप से तीन अन्नों का चिंतन ज्यादा जरूरी है, क्योंकि हम सबके कार्यक्रम संघातात्मक होने के नाते। तो लेकिन ये सारे के सारे जो फलभूत आपने जो वर्णन किया सब तन्न, उनमें से भी तीन जो विशेष रूप ना ये भी पांच कर्म फल आपने कथन कर दिया, ये कैसे हो सकता है, क्योंकि यह पांच चीजें तो हमें दिखाई नहीं दे रहा है, वर्णन जो किया है आपने, है ना, प्रश्न ही उठाया कथम पुनः पांच से कर्म फलम एतानी, ये सब जो है पांच कर्म का फल है, यह कैसे सिद्ध हो सकता है। उच्चते तो जवाब देते स्मार्ट एश भी त्रिशु अन्यशु पांगता अवगम्य दे, इन तीन अन्नों में भी वास्तव में पांगता है, पांगता कहाँ है हमें बताओ, वित्त कर्म और वित्त संभव आप सीधे कह सकते हैं तो वित्त और कर्म तो है नहीं, तब कहते नहीं नहीं वित्त और कर्म भी हम यह घटाते दिखा देंगे। तथा पृथ्वी अग्नि माता, पहला पांच में से दो बता दे रहे स्पष्ट, पृथ्वी और अग्नि ये माता हो, दिवा और आदित्य ये पिता, स्वयं अन्योर अंतरा प्राण, और इन दोनों के संबंध से जो पैदा हुआ था प्राण, वह पैदा हुआ जो प्राण मुख्य अन्य रूप का प्राण नहीं, पैदा हुआ जो प्राण है सब प्रजा इति व्याख्या, ये तो हो गया, ये तो स्पष्ट ज्ञात है। लेकिन तत्र वित्त कर्मणि संभावितव्य, इनमें वित्त और कर्म भी बताना जरूरी है, उसको बताए बिना एक पांच कर्म का फल रूपा है ये नहीं कर, के कारण में रहने वाला समस्त उसको कार्य में होना जरूरी होता है, और कार्य का अपना लक्षणता है कोई आपत्ति नहीं, इन कारण का तो धर्म कार्य में नहीं आया, फिर उस कारण को कार्य नहीं माना, कारण का गुण तो कार्य में आना जरूरी है, हमेशा ही कार्य कारणानुरूप ही होता है, और कार्य की अपनी कुछ लक्षणता भी आ जाती है उसमें, यही विशेषता है, नहीं तो कारण और कार्य में अभेद हो जाएगा। लेकिन ये भी नहीं है कारण में और गुण यदि कार्य में नहीं आवे फिर तो उस कार्य को उस कारण का कार्य हम ही नहीं माने, ये आना ही चाहिए, इसलिए यदि पांच के कार्य हैं इनमें भी पांच तत्व होना जरूरी है, फिर अतिरिक्त अपनी विशेषता जो वस्तु है वो अध्यात्म अधिभूत अधिदेह में अपनी व्याप्ति है, सारा संसार व्याप्त कर हो गया एक अलग बात है, लेकिन पांच कर्म का यदि एक कार्य है इनमें भी पांच तत्व होना जरूरी है, पांच तत्व माने पिता पत्नी पुत्र वित्त और कर्म, पिता तो स्वयं हो ही जाता है, पत्नी और पुत्र दो तो बता चुके, और तीन में से वित्त दो होता है मानस वित्त और देव वित्त एवं कर्म, ये चीजें इन अन्नों में आना ही होगा, जब अन्न में पांचों चीज जब रहेंगे तब हम कह सकते हैं इन अन्नों को ये पांच कर्म का फल है, इसी को संभावित करने के लिए घटाने के लिए अगला मंत्र खंडिका आरंभ होता है, शेष संवत्सर प्रजापति षोडश कलश तस्य रात्रि पंचदश कला ध्रुवैवस्य षोडशी कला सरात्रिभिरेव आचपूर्यते अपचक्षीयते सो अमावास्या गंगरात्रिमेदया षोडश्या कलया सर्वदं प्राणभृदनु प्रविश्य तथा प्रातर्जायते तस्मादेता गंगरात्रिं प्राणभृदं प्राणं न विच्छिन्द्यात् अपि प्रकारस्य कृकलासस्य एतस्यैव देवतायाः अपचित्यै। शेष संवत्सर प्रजापति, वह यह जो प्रजापति जो सप्ताह में सृष्टि किया है वही काल रूपा भी है, वही संवत्सर आश्रम, और अंत में जो कहा था प्राणाधार बोलता चंद्र, प्राणाधार जल, और उसका कर्ण चंद्रमा बताया गया था। वह चंद्र ही मुख्य यहाँ प्रजापति का स्वरूप नहीं, शेष समस्त प्रजापति षोडश कला हो, काल रूप प्रजापति चंद्र रूप है, वह षोडश कला वाला चंद्रमा होता है। तस्य रात्रि पंचदश कला, पति जो रात्रि में आप जो देखते हो वह पंद्रह कलाएं देखते हो। ध्रुवाएव षोडश कला, और ये जो सोलहवीं कला है वह ध्रुव होता है, वह न घटता है न बढ़ता है। उस एक कला में ही अन्य पंद्रह जुड़ते जुड़ते जुड़ते पूर्णिमा हो जाते हैं, और उसी से घटते घटते घटते वह अंत में एक ही कला रह जाता है। वह एक कला कभी नष्ट नहीं होता। चंद्रमा का अपना जो एक कला है स्वरूप कला, वह कभी नष्ट नहीं होता। उसके पंद्रह कलाएं चढ़ते हैं और घटते हैं, ये आप पंद्रह तिथियों को देखते हो, पंद्रह घटता बढ़ता हुआ। इन वो जो एक कला का अनुभव कब होता है? और चंद्रूपी संवत्सरात्मक प्रजापति क्या रात्रियों के द्वारा पूर्ण पूर्णता को भी प्राप्त करता है और क्षय को भी प्राप्त करता है। सो अमावस्या रात्रि षोडश कला, लेकिन अमावस्या की रात्रि में ये सोलहवीं कला के द्वारा वह चंद्रमा सर्वमिदं प्राण प्रविश्य सकल प्राण प्राणधारियों में प्रवेश कर जाता है। तथा प्रातर जाए थे, फिर अगला दिन एक कला वाला और बढ़कर के प्रतिपदा होकर जन्म लेता है। इसी कारण से तस्मात एताम रात्रि, उस अमावस्या की रात्रि का दिन कभी भी किसी प्राणधारियों का प्राण का विच्छेदन नहीं करना चाहिए, क्योंकि चंद्र आप एक प्रधान होता कला के द्वारा सकल प्राणधारियों में वह व्याप्त कर रहा है, उसको क्षय करने का प्रयास नहीं करना। जो करता है वह सबसे बड़ा पाप है, और तांत्रिक लोग अमावस्या के दिन निकालते हैं और कहते हैं यहां तक जो स्वभावतः हर आदमी गिरगिट को देखता है उसको मार देता है, अमावस्या का रात्रि को गिरगिट तक को नहीं मारने। अभी कलाश कहते हैं गिरगिट को, गिरगिट पाप रूप माना गया है, उसका दर्शन ही पाप है, इसे जो देखो उसको मार डालता है कभी हो, लेकिन उसका भी निषेध कर मौसे का रात ग्रेड दिखाएगी तो उसको भी नहीं मारना है। तस्या ये तस्या ही देवता या अब क्यों? क्योंकि उससे क्या होगा कि वह इस देवता का कौन देवता, ये जो चंद्रपुर प्रजापति संवत्सर देवता का पूजा के लिए समझो, उसकी स्थिति समझो उसको, इसलिए ऐसा करना। शेष संवत्सर योयम चेन्नात्मा प्रजापति प्रकृत शेष संवत्सर आत्मना विशेष तो निर्दिश्य है। नीचे अनुमान दिया पांत तत्व का, देखिए विमितम पांतम पांत कर्म फलम अन्न त्रय, विमितम अन्न त्रय पांत कर्म फलम पांतम में भवित मरती, पहला तीन पद पक्ष है, विमितम पांत कर्म फलम अन्न त्रय यहां तक पक्ष है, पांतम में भवित मरती साध्य साधारणा भी अन्न चतुष्टि वस्तुष्ठान और एक अनुमान निश्चय विमतम मन त्रय स्वदृश कारण फलम स्वदृश कारण फल का ही फल हो सकता है कार्य शुक्ल प्रवर इस अनुमान इसे तीनों अन्नों में पांगतत्व होना जरूरी है, क्योंकि वो यदि स्वसदृश कारण वाले स्वपांग होगा स्वसदृश कारण हो जाएगा पांग कारण से ही जन्म होगा, शुक्ल तंतु से शुक्ल पट जैसा पैदा होता है, जैसा पांग कर्म से ही पांग अन्न की उत्पत्ति होनी चाहिए। शेष संवत्सरो योयम त्रिन्नात्मा प्रजापति प्रकृत, वह जो त्रिन्नात्मा प्रजापति प्रकृत है वो कैसा है? वह यह प्रकृत कौन इतना रहता है त्रिन्नात्मा प्रजापति प्रकृत है, वही संवत्सर रूप है, शेष संवत्सर आत्मना विशेषत्व निश्चते, उसे वो संवत्सर रूपेण विशेष रूप से संसार बने काल रूप से चंद्र रूप से उसको निर्देश कर, क्योंकि चंद्र क्या था प्राण का कर्ण था, वो प्राण के कर्ण को ही अब प्रजापति रूप दे काल रूप दे और वर्णन कर रहे हैं। षोडश कलह षोडश कला अवयवा अस्ति स्वयं षोडश, षोडश कला में अवयव है जिसका, ऐसे वस्तु को कहते हैं षोडश कला। संवत्सर मैंने संवत्सरात्मक काल रूप संवत्सर है स्वरूप जिसका, ऐसे काल रूपी प्रजापति कालात्मन प्रजापते, उस कालात्मक प्रजापति का रात्रेव, रात्रि से केवल रात मात्र नहीं ना, रात्र का तात्पर्य अहोरात्राणी दिन रात संपूर्ण, ये तिथि का बढ़ना घटना केवल रात्रि में थोड़ा होता है, दिखाई भले चंद्रमा रात्रि में दिख रहा है आपको, लेकिन वो दिन भर तिथि चल रहा है ना। जैसे आप बोलते आप नवमी चल रहा है, जैसे दसवीं शुरू हो गया, दिन भर चल रहा है, तो दिन में कोई तिथि नहीं होती है, रात रात ही तिथि होती है क्या? ऐसे तो है नहीं, दिन रात पूरा तिथि चलता है, इसलिए कहते हैं रात्रि का तात्पर्य अहोरात्र, अहोरात्र संबंधी जो तिथिया पंचदश कला, उन्हीं को पंचदश कला, पंद्रह तिथि होती, फिर आपको पूछा भाई ना सोलह कला कैसे हो गया, हम सोलह तिथियां तो जानते ही नहीं, हम तो पंद्रह तिथि जानते हैं, तब कहते हैं हाँ पंद्रह तिथि ही यहाँ पर होता है, वो सोलवा तो तिथि नहीं है, न बढ़ता घटता है वो तिथि कैसे हो सकता है, इसलिए उसको छोड़ दिया, कह दिया रात्र से पंद्रह ही लेना, तिथि पंचदश कला वही वो नित्य व्यवस्थित अस्य प्रजापति षोडशी षोडशानाम पूर्णी या कला सा कहते हैं, और जो सोलवी है वो ध्रुवा है, नित्य है व्यवस्थित, नित्य स्थित रहता है इस प्रजापति सोलवी कला, षोडशी के अर्थ इसलिए कहते पूर्ण अर्थ में हुआ है यहाँ प्रत्येक षोडशानाम पूर्णी की षोडशी कला। सर रात्रि तिथि भी कला उगता भी आपूर्यति च पक्षियति च, और रात्रियों के द्वारा मानी तिथियों के द्वारा यह कलाओं का बढ़ना और घटना भी व्यवहार होता है, वित्त की सादृश्यता, ये तिथियां क्या है वित्त सदृश, कि वित्त भी क्या होता है मानुष्य वित्त हो या देवी वित्त हो, आप क्या बढ़ता घटता है, वित्त की दृष्टि इसमें करना काम करता हो गया इनमें। सरात्रि भी रेव तिथि भी कला उगता भी आपूर्ति चपक्ष प्रतिपदाद्या भी चंद्रमा प्रजापति शुक्ल पक्ष आपूर्य दे कला भी और उपचीय माना भी वर्द दे संपूर्ण मंडल पौर्णमास प्रतिपदा से आरंभ करके प्रतिपदाद्या भी चंद्रमा रूपी प्रजापति शुक्ल पक्ष में पूर्णता को प्राप्त करता है, कैसे कला भी उपचीय माना भी वर्द दे कलाओं के धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते अभिवृद्धि को प्राप्त करता हुआ यावत संपूर्ण मंडल चक्र संपूर्ण मंडलता को प्राप्त नहीं करता पौर्णमासी का दिन तब तक बढ़ता है ताबिरेव अपचीय माना भी, और फिर उन्हीं तिथियों के द्वारा प्रतिपदादियों के द्वारा ही उल्टा क्रम से नहीं चलता, पूर्णिमा के बाद चतुर्दशी आता है क्या प्रतिपदा से पूर्णिमा तक गए, फिर पूर्णिमा से चतुर्दशी त्रयोदशी द्वादशी से गिनोगे ऐसा नहीं होता, फिर प्रतिपदा से आरंभ होता है गिनती कृष्ण पक्ष में, इसे कहते हैं ताबिरेव विपरीत क्रम से नहीं उसी प्रतिपदा क्रम से ही अपचीय माना भी घटती हुई जाती है कलावीर अपक्षीय कृष्ण पक्ष कृष्ण पक्ष में घटते जाते हैं यावत ध्रुवा एका कला व्यवस्था अमावस्या, तब तक जब तक एक कला जो ध्रुव कला है व्यवस्थित बची भी रह जाती हो अमावस्या कभी तब तक रहता है, और वह प्रजापति सब प्रजापति कालात्मा अमावस्या अमावस्या रात्रि रात्रो या व्यवस्थिता ध्रुवा, और वह प्रजापति कालात्मा उस अमावस्या का समय अर्थात अमावस्या की रात्रि में उस स्थिति में जो नित्य ध्रुव कला से व्यवस्थित रहता है या व्यवस्थिता ध्रुवा कला उक्ता जो ध्रुव कला नित्य कला उक्त कहा गया था व्यवस्थित है उसी के द्वारा ये तया षोडश्या कलाया उस सोलवी जो नित्य ध्रुव कला के द्वारा तनुमिदं प्राणभृत प्राणी जातम अनुप्रविश्य औषधी रष्टाति तत्सर्वमेव औषध्यात्मना सर्वं व्याप्य सर्वं व्याप्य अमावास्यां रात्रिम अवस्थाय ततो अपरेद्यो प्रातर जायते द्वितीय कलया संयुक्ता। तो सकल प्राणी प्राणियों में सर्वमिदं प्राणभृत अर्थात प्राणी जातम जो कुछ प्राणी समूह है कैसे उनमें अनुप्रविश्य उनमें प्रवेश कर कैसे प्रवेश करके रहता है उसमें विशेष रूपेण यद अपाप पीबती जो जल पीता है यज्ञ औषधि अश्नादि जो आप अन्नादियों को खाते हैं तब सर्वमेव औषध्यात्मना, इस प्रकार से वो सब कुछ को औषधि रूप से ही सर्वव्याप्य सबको व्याप्त करता हुआ अमावस्या रात्रि में अवस्था अमावस्या की रात्रि में अवस्थित होकर के तत्व अपृद्ध हो तो दूसरे दिन सवेरे प्रातः जायते किया प्रातः उसकी दूसरी कला जुड़ गई जिसको आप प्रतिपदा नाम से एवं पांतात्मको असौ प्रजापति ही, इसलिए पांत पदा प्रजापति में आ गया। कैसे आ गया थोड़ा समझाइए ना, तो ये तो मंत्रार्थ आपने बोल दिया, इसमें वित्त कौन है कर्म कौन है तो बताया नहीं आपने, और कह दिया हो गया पांत सुना दिवाली त्यो मना पिता पृथ्वी वाक जाया माता तयोश्च प्राण द्युलोक और आदित्य जो मन का आधार और करण था वो हो गया पिता, पृथ्वी और अग्नि ये जो वाक का आधार और जो है करण था वो दोनों के दोनों पत्नी के समान है माँ, और इन दोनों का संबंध है पुत्र पैदा, पुत्र में से आप कहते ना तयोश्च प्राण, तो प्राण ही पुत्र है प्रजा, और ये प्राण कौन सा लेना ये व्यष्टि प्राण मुख्य प्राणों में से नहीं गया। चांद्रमस्य स्थितया जो चंद्रमा चंद्रमा की जो तिथियां संवत्सरात्म प्रजापति रूप चंद्रमा की जो तिथियां थी 15 जो घटती बढ़ती तिथियां वो तिथियों को लेना, वो क्या है वो वित्तम उपचय आपचय धर्म वित्त उपचय और अपचय धर्म वाला है अन्य बाह्य धन के समान काहंच कलानं कला कालावैवानं जगत प्रणाम हेतुत्वं कर्म, और वे कलाम का कला के अवयवों के द्वारा कलाम का जगत के परिणाम का कारणता जो हो जाना है यही उसका कारण है, क्योंकि प्रत्येक तिथि का भी क्या है फिर अंत में अवयव है, क्या अवयव है उसके मुहूर्त हो गया नहीं, कला हो गई विकला हो गई घटी हुई है ना पल हुआ इसे विभाजन तद्वारा क्या हो रहा है सारा जगत को संचालन कर रहा है, इसे कहते हैं कला नाम में कला कालावयवान, कलाम के अंदर जो काल का अवयव देख रहे हो आप वह जगत के परिणाम का कारण होने के नाते वह कर्म के सदृश कर्म, तो कलाएं क्या हो गई वित्तमान, और कला के अंदर जो कालावय है वो कर्म मैंने पांच आ गया, एवं उसे क्या कराना शुक्ल पक्ष के कर्म को कलाओं को कृष्ण पक्ष की कलाओं को दो प्रकार की कलाएं, एक मानसिक हो गया एक दैवी, तो एवं कृष्ण प्रजापति जाया में सैत अथ प्रजया अथ वित्तम में सैत अथ कर्म कुरिय इतान रूप एवं, जो पहला विचार हुआ था पांग तत्व क्या था एस कृष्ण प्रजापति वह प्रजा तो अपने आप में पूर्ण था फिर भी अपने अंदर कमी महसूस हुआ अर्धि भाव हुई भय हुआ जाया में सैत कर्म करने के लिए जाया की अपेक्षा किया, फिर अथ वित्तम में सैत अथ प्रजाया प्रजा उत्पन्न की जिस श्लोक को जीतना चाहता था वित्तम में से कर्म कर दिया एक पांग तत्व था वह पांग तत्व के अनुरूप ही एवं पांग से कर्म फलभूत समृत पांग कर्म का फलभूता ये जो त्रेन है ये भी समृत हो गया सिद्ध हो गया कारणानुविधायी ही कार्य लोके कारण के अनुसार ही कार्य होता है ये लोक में भी व्यवस्था है यस्मा देश चंद्र एताम रात्रि सब प्राणी जाता अनुप्रविष्ट हो ध्रुवया कलया वर्तते तस्माद् हेतो एतम् अमावास्याम् रात्रिम् प्राणभृत प्राणेन प्राणं न विच्छिन्द्या प्राणेन न प्रजापति प्रमापयेत् इत्येतत् विक्रकलासस्य कहते यस्माद् जिसलिए ऐसा है एष चंद्र रूपी जो संवत्सरात्म प्रजापति अमावस्या का रात्रि को अमावस्या का तिथि में रात्रि से अधिक तिथि अमावस्या संपूर्ण तिथि में दिन रात संपूर्ण तिथि में एताम् रात्रिम् सर्व प्राणी जात मनु प्रविष्ट हो इसे रात्रि नंबर नंबर दो नंबर टिप्पणे रात्रि शब्द अहोरात्र पुनः पहले व्याख्या हो चुकी सर्व प्राणी जात अनुप्रविष्ट हो सवकल प्राणी समूह में अनुप्रविष्ट होकर के अपनी ध्रुव कला के द्वारा विद्यमान है समाज है, तो इसी कारण से एकदम अमावस्या रात्रि इस अमावस्या की तिथि में दिन रात के संपूर्ण तिथि काल में प्राण भृत प्राणी न प्राणम प्राणियों के जो प्राण को न विचिया प्राणी न प्रमापे प्राणी को किसी भी प्रकार की हिंसा नहीं देनी चाहिए चक्र कलाश मृत्यु न हो उसे भी नहीं मारना कृतला से पापात्मा स्वभाव नहीं हिंसते प्राण भी दृष्टि अमंगल कृतलास क्यों ले रहे हो? क्योंकि कृतलास का स्वरूप पाप स्वरूप माना गया है सकल शास्त्र। स्वभाव से ही प्राणियों के द्वारा हिंसित करता हुआ देखे दृष्टोपि अमंगल मत्ता, वो दिखाई भी देना वो कुछ करे नहीं तो दिखाई भी दे तो वो अमंगल रूप होने के कारण से लोग झटित उसको मार डालते हैं। लेकिन अमावस्या का दिन चाहे जितना भी अमंगल हो जाए वो दिखाई दे तो उसे नहीं मारना चाहिए। तो पूर्व पक्षी कहता है अहिंसा की विधि यहां क्यों करने जा रही बात, मैं इनसे सर्वभूतानि पहले हो चुका है श्रुति सामान्य में, अकृतलास को भी ना मार ये बोलने क्या जरूरत पड़ी? प्रतिषिद्धा एव प्राण हिंसा न हिंसा सर्वभूतानि अन्य कृतिभ्य यज्ञ कर्मकांड की अपेक्षित पशुओं को यज्ञ कर्मकांड के लिए ही मार सकते हैं, उससे अतिरिक्त अन्यत्र कहीं भी किसी भी प्रकार के भूतों को हनन नहीं करना चाहिए, ऐसा तो सामान्य शुद्ध पहले से निषेध शुद्धि है ही। ये अलग से यहाँ पर कथन करने की जरूरत क्या? ठीक परिचय किया गया तथापि नाम न अमावस्याया अन्यत्र प्रतिप्रसवार्थम, लेकिन तथा फिर भी इसका अर्थ ये नहीं समझना उसके विरुद्ध में हम कोई पुनर्विधि कर रहा हूं प्रतिप्रसव न पुनर्विधि, उस विधि ने कह दिया कभी नहीं मारना और इस विधि का क्या करोगे अमावस्या से भिन्न तिथियों में मार सकते हो ऐसा कोई ले सकता है ना? उल्टा अर्थ दोनों को जोड़ दो भी, वो भी निषेध विधि भी निषेध विधि, दो निषेध विधियों को एक वाक्यता कर दो और क्या निकलेगा कभी नहीं मारना और अमावस्या में नहीं मारना, अब कहेंगे अमावस्या से छोड़कर अन्य में मारना ऐसा अर्थ निकाल देंगे, ऐसा अर्थ नहीं करना ना अमावस्या अन्य प्रतिप्रसवार्थम वचनम, अमावस्या से भिन्न काल में उस विधि के प्रति प्रसव पुनर् प्रतिविधि अर्थात क्या है मत करो बोला ऐसा क्या होगा मत करो ऐसा नहीं अर्थात करो ये अर्थ हो जाएगा, ऐसा आरतिया करना इष्ट नहीं है। हिंसाया कृकलास विषय वा और कृकलास को नहीं मारना चाहिए मामा से कदम बाकी चीजों को मार डालो ऐसा भी कोई अर्थ ले सकता है, कृकलास को हमेशा मारते ही हो ना तो इसलिए अमावस्या के दिन उसको नहीं मारना है? बाकी उस दिन बाकी सबको नहीं मारते बाकी दिन इसलिए उस दिन बाकी चीजों को मार डालना ऐसा उल्टा उल्टा कोई ले सकता, दोनों का खंडन कर रहे हैं भाष्य का न दोनों जन्म ही होगा अमावस्या अन्य तो प्रसुदार्थम वचनम न और हिंसा या कृकलास विषय वा कृकलास विषय में हिंसा मात्र को निषेध किया जा रहा अमावस्या का दिन ऐसा व्यर्थ नहीं है। किंतु ही पक्षी कहता है और इस वाक्य क्या अर्थ लेना चाहते हो? अरे तस्या सोमदेव का अपचित्ती पूजार्थम, ये जब बात कही गई है केवल तो सोम देवता भी चंद्रमा तो कालात्मक संवत्सरात्मक प्रजापति का स्थिति है उसकी पूजा के यहां कोई विधि का प्रसंग ही नहीं, कोई विशेष अनुज्ञा नहीं दिया जा रहा है ये तात्पर्य। यो वैसा संवत्सर प्रजापति षोडश कलो अयमेव स यो अयम एवं वित्त पुरुष तस्य वित्तम एव पंचदश कला आत्तैव च षोडशी कला सवित्तेनैव च आच पूर्यते अपरक्ष्यते तदिदं नभ्यं यदयं आत्मा तधिर वित्तं तस्माद् यद्यपि सर्वज्ञानं जीयत आत्मना चेत् जीवति प्रदिना अगात् इत्येव आहुः। यो वैसा संवत्सर स यहाँ जोड़ना यो वैसा संवत्सर प्रजापति वह यह जो कोई भी सोलह कला वाला जो संवत्सर प्रजापति है वह यही है अयमेव स कौन अयमेव स कौन स यो अयमेव विष्णुषा जो इस प्रकार का अन्यत्र प्रजापति को जानने वाला पुरुष वही वह संवत्सर प्रजापति। तस्य वित्तमेव पंचदश कला एकादश पुरुष का वित्त ही यह पंद्रह कलाएं हैं पंद्रह तिथियां हैं और आतैव षोडशी कला और इसकी ये जो शरीर है ना वही उस रहस्य वित्ता की सोलहवीं कला है सोलहवीं कला क्या है? शरीर ही है, ये शरीर वैसे वैसे बना रहता है, तिथियां बढ़ रही घट रही है, क्या फर्क है? आप तो वही है, इसे कहते आत्मा से शरीर लेना, ये शरीर ही इस पुरुष का सोलहवीं कला है। सवित्य नहीं आच पुरिते अपचक्षे, और वह चंद्रमा के समान ही गो अश्वादिवित के समान, वहां तिथियों के तरह से पूर्ण, यहाँ पर क्या है गोवित गो अश्वादिवित से ही बढ़ता है और क्षीण भी हो जाता है। तरेतत् नभ्यम यदय माता प्रतिहितम, वह यह जो शरीर है वह रथ चक्र के नाभि रूप है, यदय मात्मा वह यह जो शरीर है वो कैसा है? एतत् नभ्यम, वह नभ्य अर्थात नाभि रूप है, रथ चक्र की नाभि के समान शरीर है, यही शब्द जोड़ के रखने वाला। और हित क्या है? रथ चक्र के बाहर का घेरा रूप है, प्रधि प्रधीर वित्तम, वो क्या घूमते रहेगा, वो घूमता रहता है ना, वो जो प्रधि होता है चक्र, वो ध्रुव जो होता है बीच वाला नाभि चक्र, वो तो स्थिर है, उस पर ही वो घूमते रहता है। इसे ध्रुव क्या रहना है शरीर, और वित्त क्या हो गया प्रधि, एक तुलना कर रहा है कि बाहर का घेरा रूप नेमी है, उसका नेमी कर तस्माद यद्यपि सर्वज्ञानी जीयत, अतः सर्वस्व नष्ट हो जाने के कारण यदि पुरुष हीन हो जाए पर शरीर से जीवित रहने से तो उसका और भी कार्य संपन्न हो सकता है। यद्यपि सर्वज्ञानी सर्वत्व सर्वस्व की हानि हो गई, सारा वित्त नष्ट हो गया आपका, जितना दक्षिणा पानी सब खत्म, आप तो है ना, यदि शरीर है अभी सब काम चले, फिर धन इकट्ठा कर ले, आत्मरचे जीवती, यदि अपने शरीर से जीवित है बाकी सब खत्म हो गया है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। प्रजिनागा हो लगे कहते भाई ये तो भीख मंगा हो गया, पापर हो गया, दिवाला हो गया, खत्म मामला, लेकिन इन्हें कहते मर गया, ऐसे कोई नहीं बोलता।